زہرا دے بابا جانی، زہرا دے بابا جانی، زہرا دے بابا جانی، زہرا دے بابا جانی، بولو زہرا دے بابا جانی، زہرا دے بابا جانی، بابا جانی، زہرا دے بابا جانی، زہرا دے بابا جانی، زہرا دے بابا جانی، بھکھیاں نو خیر پاؤنا، مندیاں نو سینے لاؤنا، بھکھیاں نو خیر پاؤنا، ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਤਾਜਦਾਰਾ ਆਕਾ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਤਾਜਦਾਰਾ ਇਹੋ ਰੀਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ بابا جانی پیندے جو جام تیرا چومتے جو نام تیرا پیندے جو جام تیرا چومتے جو نام تیرا بابا جانی زہرا دے بابا جانی زہرا دے بابا جانی زہرا دے بابا جانی رہندے جار ہر دم اجوات کا جو زم زم رہندے جاری ہر دم اجوا کا جو زم زم پل دین نوکرانو آقا پل دین نوکرانو تیرے درد میزبانی زہرا دے بابا جانی زہرا دے بابا جانی زہرا دے بابا جانی زہرا دے بابا جانی کرتے بلاو سانو آقا کرتے بلاو سانو کرو مہربانی زہرا دے بابا جانی زہرا دے بابا جانی سبحان اللہ دودھ پاک پڑی گئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ ایک فرمائش کامران بھائی کی اور ہمارے شاہ صاحب کی اور بھی دوستوں کی فرمائش ہے